ब्राह्मणत्व की रक्षा से रक्षित हो जाता है सनातन धर्म। यह बात भगवान भाष्यकार ने कथन किया, क्योंकि उस ब्राह्मण के अधीन ही है वर्णाश्रम भेद की व्यवस्था। वर्णाश्रम भेद की व्यवस्था ब्राह्मण के अधीन है, क्योंकि ब्राह्मण ही शिक्षक होते थे। वेदों में प्रवेश, किसी भी प्रकार की विद्या में प्रवेश ब्राह्मण लोग ही पहले किया करते थे। और कर्तव्य दृष्टि विचार करके आज के जमाने के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, समस्त शिक्षकों को ब्राह्मणत्व स्वीकार भी कर लिया जाए, जन्मना ब्राह्मण न मान करके कर्मणा, क्योंकि भगवान भी कहते गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म को देखते हुए हम ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। आजकल जितने भी शिक्षक है इनको हम ब्राह्मण मान ले तो इनके कर्म की यदि सम्यक व्यवस्था हो जाए तो सारे समाज सही हो जाए। समस्या आज भी वही है जो पहले कभी हुआ हो गया था। स्थिति आज के भी शिक्षक अत्यंत भ्रष्ट है, क्योंकि एक दूसरे से पढ़ाते नहीं है। ट्यूशन बाजी, आज LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले को भी बस्ता लेके ट्यूशन में जाना पड़ता है। देख के बड़ा हंसी आता है, क्या दुर्दशा हो गया है। सरकार ने कानून बनाया इसीलिए कि जिस स्कूल का जो टीचर होगा वो अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकता अपने घर में। जब ये कानून बन गया कुछ राज्यों में, तो क्या किए, दूसरे स्कूल का टीचर ये स्कूल से समझौता कर लिया, मैं तुम्हारे पास इतना बच्चे भेजूंगा, तुम मेरे पास इतना बच्चे भेजो। फिर भी धंधा नहीं छूटा, लेकिन कानून से फिर दूसरा रास्ता निकाल। अब क्या करें, और जो हमारे स्कूल के बच्चे को मैं भेज रहा हूं तुम्हारे पास, और उसी कमीशन मेरे पास आएगा तो बच्चे को पास करेंगे, नहीं तो बच्चे को फेल कर। ये भी दुर्दशा, ट्यूशन क्यों नहीं गया तू? क्योंकि वो बच्चा ट्यूशन नहीं गया तो उस मैडम को फीस नहीं पहुंचा, फीस वहां नहीं पहुंचा तो कमीशन इनके पास नहीं पहुंचा, तो गया नहीं, ट्यूशन से फेल कर दिया जाता है। इतनी भ्रष्टता शिक्षक वर्ग, तो कहां से जब शिक्षा ही बिगड़ गई इस तरह से तो कैसे समाज की व्यवस्था बनेगा। और दूसरी दुर्दशा, क्या शिक्षा में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, जाति। ब्राह्मण टीचर है ना, वो शूद्र विद्यार्थी को फैल कर देगा, नीच जात वाले बच्चों को जान बुझ के फैल कर देते हैं। अभी जरा आगे बढ़ेंगे कहां हो जाते हैं। ये सबसे भारी आज भी ब्राह्मणत्व जो है अत्यंत कलुषित स्थिति। जिस शंकराचार्य जब आए थे उस समय में ब्राह्मण कलुषित हो गया था अनेक कारण, अनेक प्रकार से, तो शिक्षा दृष्टिकोण से भी अत्यंत संकीर्ण विचार आ गया था। यहां एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को नहीं पढ़ाता था, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को पढ़ाई नहीं हुआ, तुम्हारा गोत्र दूसरा है, तुम्हारे गोत्र में ब्राह्मण बस जाओ बोलेगा। हमारे साथ चांदे प्रशासन आता है जाबाल का दृष्टांत, जब गोत्र भी नहीं जानता था वो सच बोल दिया इतने से गुरु ने, गौतम ने कहा हरदम गौतम ने, तो सच बोल रहा है, निश्चित तुम ब्राह्मण है, या माँ के नाम से बोल दो जाबाल बोल दो अपने आप। उसको शिक्षा दी, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान दिया। इतनी बीच में संकीर्णता आ गई थी वेदाध्ययन में भी, ब्राह्मण ब्राह्मण को नहीं देता, गोत्र पोत्र लफड़ा सफड़ा, वो प्रांत वाला ब्राह्मण ही प्रांत वाला ब्राह्मण को नहीं पढ़ाएगा, आंध्र वाला ब्राह्मण तमिलनाडु का ब्राह्मण को नहीं पढ़ाएगा, ऐसे ऐसे हो गया था बीच में। और याद है ना वो केरल का नारायण गुरु वगैरह बहुत प्रसिद्ध है स्टोरी, इसे वो तमिलनाडु में गए, झूठ बोला मैं ब्राह्मण हूँ करके शिक्षा पाने के लिए, यहाँ कोई शिक्षा नहीं दे रहा था, दूसरे प्रांत में चला गया, वहाँ झूठ बोला मैं ब्राह्मण हूँ, जिन्हें छोटी रख करके पढ़ लिया पूरा, पढ़ लिख कर फिर इधर आया और यहाँ गुरु बन गया। इस तरह की घटनाएं क्यों हुई है, ये कट्टरता के कारण। योग्य अधिकारी, अधिकारी की योग्यता को देखे बिना ब्राह्मण जो है वर्ण के आधार पर या गोत्र के आधार पर, प्रांत के आधार पर, जाति के आधार पर ये जो भेदभाव कर दिया शिक्षा में, वो सारा खराब हो गया। और तीसरी जो शिक्षकों में आजकल भेदभाव हो गया धन के आधार पर, बहुत पैसा वाला फीस वाला जाएगा बसों में जाएगा, बड़ा स्कूल में जाएगा, और बेचारे गरीब बच्चे का जाए गवर्नमेंट स्कूल में, दो टीचर 1000 बच्चे। ये सब चीज ब्राह्मणत्व जो कर्म दृष्टिया ब्राह्मणत्व विचार करके देखते हैं, गुण तो रहा ही नहीं, कर्म दृष्टिया ब्राह्मणत्व जो किंचित दिखता है वो भी भ्रष्ट हो चुका है। नहीं तो फिर दोबारा कोई शंकराचार्य जैसे को अवतार लेना पड़ेगा। स्थिति ऐसी हो चुकी है, दुर्दशा ऐसा है, पूरे विश्व में ही हालत, केवल यहां की बात है, पूरा विश्व में ही हालत है। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणत्व की रक्षा करने पर ही धर्म की रक्षा, वैदिक धर्म की रक्षा होती है, क्योंकि उसी के अधीन वर्ण और आश्रम व्यवस्था विकसित होता है। सच भगवान, वह भगवान कैसा है अब आया वो पॉइंट, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेजो भी। उस भगवान के पास क्या है, ये छह चीजें हैं, ज्ञान है, अर्थ परिच्छित्ति माने विषय का परिपूर्ण ज्ञान सर्वज्ञता है उसके पास, दूसरा ऐश्वर्य है माने ईश्वरत्म, ऐश्वर्या तात्पर्य धन दौलत नहीं, स्वतंत्रता, शासन करने की स्वतंत्रता, किसी भी चीज पर जैसे इच्छा है वैसे उसको कर सकता है, ये भूतों पर अधिकार, जैसे जैसे भगवान ने ब्रह्मा ने गाय वगैरह चोरी करके ले गया, भागवत में कथा आता है, गाय बैल सबको चोरी करके ले गया, ग्वाल बाल सब चोरी करके ले गया, देखते गया सच्चिदानंद ब्रह्म क्या है, झूठा है, भगवान ने नकली गाय वाला सब एक साल तक किसी को पता भी नहीं चला कि ये सब डुप्लीकेट है, ग्वाल बाल गाय सब बछड़ा बछड़ी सब बना दिया, और समय से पर गाभिन भी हो रहे हैं, गर्भिणी हुआ गाय और बच्चा भी दे रहा है, सब हो रहा है डुप्लीकेट में से, और जो सब छुपा कर रखा है ब्रह्मा जी ने, दूसरा बनाने की सामर्थ्य, वो जो ईश्वरत्व है उसका तो स्वातंत्र है, सृष्टि के निर्माण अधिकारियों में भी वह ऐश्वर्य है, तीसरी शक्ति तदर्थ निर्वर्तन सामर्थ्यम, वह शक्ति भी है, माया शक्ति उनके पास है ना, मम माया दुरत्या भगवान गीता में कहते हैं, मेरी माया है वो, उनके अधीन रहती है वो, बलम सहाय संपत्ति, बल क्या लेना, अन्य जो सहाय सामग्रियां हैं केवल उनके पास उपादान कारण भूता माया शक्ति नहीं है, साथ साथ निमित्त निमित्त कारण का भी उनके अपने पास ही है, वीर्यम पराक्रमवत्तम, पराक्रम तो दिखाई दिए हैं बचपन से लेकर जन्म से लेकर के मरण तक, तो मारते ही रहे दुनिया को पूरे को राक्षसों को, पराक्रम की कोई कमी नहीं, तेजस तो प्रागल्भ्यम अदृश्यत्वम इति, तेज क्या है, प्रागल्भ्यता प्रगल्भता सद्य स्फूर्ति, कहां क्या हो रहा है बैठे बैठे यहां सब उन्हें पता है, जिस किसी भी शरीर में रहे हो जिस किसी भी अवस्था में रहे हो उन्हें पूरे ब्रह्मांड चलता है वह सारा खेल पता है, तभी क्या किए यहां बैठे बैठे सुदामा का वासा निपटा निपटा दिया काम, सुदामा यहां बैठा हुआ है और धन दौलत से पूर्ण कर दिया, मकान दुकान सब बन गया ए टू जेड उसका, यहां बैठे बैठे वहां क्या बना इन्हें पता ही नहीं, सुदामा को पता नहीं कुछ, पहले क्या था उन्हें मालूम था, किस रूप से आए से भी मालूम है, इन्हें उन्हें मालूम नहीं, मालूम नहीं होता तो फिर कैसे करते जो छिपा रख के ला निकाल, भाभी ने भेजा है ना कुछ, वो संकोच कर रहा था राजा है इतने बड़ा सम्राट क्या उनको छुड़ा दूंगा, सड़ा गला पुराना कोई, पत्रम पुष्पम फलम तो इनको सार्थक कर दिखाया है वहां भगवान ने, अपने लीलाओं में भी सारी शास्त्र को अपनी लीलाओं में जो है प्रत्यक्ष कर दिखाता अपने सामर्थ्य, तेजस्तु प्रागल्भ्यम अदृश्यत्वम ये षड गुणा सर्वविषया सर्वदा भगवती वर्तन्ते, ये छह गुण सकल विषयों में और सकल कालों में सकल दिशाओं में सकल देशों में उनके पास विद्यमान है, और कहते इसलिए तथा सर्वदा भगवती, उसको भाष्यकार ने इतने कहा सदा संपन्न त्रिगुणात्मिका वैष्णवी स्वाम माया मूल प्रकृति वशीकृत्य अजो अवयो भूतानाम ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सन स्व माया देहवान इव जात इव लोकानुग्रह कुर्वन इव लक्ष्य। बहुत जबरदस्त बोल दिया भाष्यकार यहाँ पर, पूरी वेदांत को एक लाइन में बोल दिया, निर्गुण निराकार होता हुआ सगुण सागर के समान, क्योंकि पहले क्या बोल चुके थे वसुदेवांशेन देवक्याम कृष्ण किल संभुवा, और उसको सुन करके अब दिमाग में आएगा ये तो अवतार ही है, अवतार का मतलब इसमें भी कुछ क्षुद्रता आ गया होगा, संकोच हो गया है, अपने पंक्ति से सारा भ्रम को काट दिया। कहते हैं कैसे हैं त्रिगुणात्मिका वैष्णवीं स्वाम माया मूल प्रकृतिम, इतने सारे दुनिया भर से प्रयोग कर दिया है, त्रिगुणात्मिका है वो सत्रतमा त्रिगुणात्मिका है, वैष्णवी सर्वव्यापिनी, वैष्णवी के तात्पर्य पर विष्णु कोई भगवान है, वैकुंठ लोक में बैठा रहता लक्ष्मी के साथ उसकी ऐसा नहीं लेना है, विष्णु का तात्पर्य व्यापनशील है, सर्वव्यापिनी मायाम वैष्णवी स्वाम माया, और माया किसी और की नहीं जो अपने पास रख लिया हो, माया शक्ति स्व से भिन्न भी नहीं ना, इसे अपने स्वरूप ही है कि अंतर्गत तो छिपाए रखा हुआ, ऐसा कहते स्वाम माया, सारे जगत का मूल कारण है, मूल प्रकृति। वशीकृत्य इंसा एतारशी, उस माया को अपने वश में रख करके, अजो आगे ना विरुद्ध में, पहले कहा था कृष्णा किला संभवुआ और अब अजह अजन्मा, फिर वो विरोध हो जाएगा, कहते नहीं जात इव अजो पिसन जात इव, तो विरोध खत्म हो गया। और अव्यय वाव्य कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, भूतानाम ईश्वर है, सकल भूतों का वह ईश्वर है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, क्योंकि भूतों के शरीर से भी एक हृदय देश बैठे हुए ना, ब्राह्मण सरा भूतानि अंतरारूढ़ानी माया, तो नित्य, इसलिए भूतों का हृदय में बैठ करके भूतों का नियमन कर रहे हैं, अंतर्यामी परमात्मा है साथ साथ, इसका मतलब फिर भी सगुण साकारित तो हुआ, तो नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावोपि सन, नित्य क्या है, कार्याकार रहित है, शुद्धत्व का मतलब कारण रहित है, बुद्धत्व मतलब जड़त्व रहित है, चेतन है, बुद्ध मन ज्ञान, ज्ञानत्व, ज्ञानत्व मन चेतनत्व, मैंने जड़त्व रहित है, और मुक्तत्व मैंने अविद्या काम कर्म रूपी बंधन के कारण का संश्लेष रहित है, मुक्त ऐसा है स्वभाव, स्व भाव, स्वस्य भाव नहीं लेना, स्वस्मिन भाव भी नहीं है, स्वच्छ स्वभाव स्थित स्वभाव, आत्मरूपी भाव है वो, ऐसा होकर भी अपनी माया से देहवान इव शरीर वाले के समान दिखाई देते हैं, जन्म लीवे के समान व्यवहार होता है, ये सब क्यों रहा है, लोकानुग्रह करने के लिए, ओ भी कुरुवन इव लक्षित, लोकानुग्रह करते हुए के समान लक्षित स्व प्रयोजन, क्यों ऐसे कर रहे हैं फिर, स्व प्रयोजन अभावे भी भूत अनुज घृक्षया वैदिकम धर्म द्वयम अर्जुनाय शोक मोह महो ददो निमग्नाय उपदेश, सच भगवान उपदेश, ऐसा नहीं होगा क्रियापद के साथ, कैसा है वो उपदेश जिसको दिया जा रहा है, भले अपना कोई प्रयोजन नहीं है फिर वो क्यों कर रहे हैं, भूतों पर अनुग्रह करने की इच्छा से, भूतानाम अनुजिघृक्षया वैदिकम ही धर्म द्वयम अर्जुनाय, ये वैदिक जो धर्म द्वय है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म रूपी धर्म द्वय, इनको अर्जुनाय, कैसा है अर्जुन, शोक मोह महोदधौ निमग्नाय, शोक रूपी महोदधि और मोह रूपी महोदधि में सागर में डूबा हुआ निमग्नाय, उसके लिए उपदेश उपदेश दिए हैं, निमित्त मात्र हुआ इसलिए, क्योंकि लोकानुग्रह बोल दिया, लोक पर लोकों पर दुनिया पर अनुग्रह करने के लिए मुख्य उद्देश्य है, गौण रूपेण अर्जुन को निमित्त बना लिया, और ऐसे कई लोग कहते फिर जो भी वेदांत सुनना है उसको पहले शोक में डूबना चाहिए, जरूरी है अर्जुन को वेदांत सुनाना है, कब सुनाया, जब शोक मुंह में डूबा था, जो शोक मुंह में डूबे वही वेदांत के अधिकारी है, ऐसे कुछ उल्टा व्याख्या कर देते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर रोना पड़ेगा, शोक में हूं दिखाना पड़ा, गुरु के पास जाओ रो, शोक में हूं, मुंह कैसे प्रश्न करोगे, मम्मी को कैसे त्यागूंगा मैं, मेरे पत्नी बच्चे सब इनको कैसे छोड़ गया हूं, आपके अस्पताल सुनने बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ऐसे जैसे उसने कहा ना, मैं गुरु नहत्व महानुभावान मोह तो दर्शाया ना उसने, अरे ये सब जरूरी नहीं है, यद्यपि कुछ परंपरा है, मिर्जापुर बनारस है ना साइड में, मिर्जापुर वगैरह साइड में बड़े के पास जब जाते हैं ग्रस्त लोग भी, पिताजी के पास चले गए बच्चे वगैरह, वो जाते रोएंगे, खूब रोएंगे, पांच मिनट आप कुछ भी बोलो रुकेंगे नहीं, रोते रहेंगे, उसके बाद जो है चुप हो जाएंगे, आप दो चार बार पीठ पर फटफटाएंगे, पहले फटफटाओ तो नहीं उठे, चुप हो गया, पांच मिनट रोने देना है, बाद में करना, तब वो रोना बंद, क्यों ये हुआ कब हमें पता चला, हम रामायण जी महाराज के साथ पढ़ते थे, उनसे जब पढ़ रहे थे तो एक बार बनारस में मिर्जापुर साइड से लोग आए, भगत लोग स्वामी जी के पास। जब आए आराम से आए बैठे सामने, जैसे स्वामी के सामने बैठे इतना जोर से रोने लगे, हम तो क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे, रोना धोना हो रहा आश्रम के अंदर, ये क्या नाटक हो रहा। इतनी जोर से 8-10 औरतें, 3-4 आदमी थे, बहुत रोने, स्वामी चुपचाप बैठे हुए और रो रहे जोर जोर से। वो क्या है, कोई मरा तो नहीं है, क्या हो रखा है। कुछ देर बाद स्वामी जी ने जो एक आदमी की पीठ के ऊपर यूं ठप ठप मारे, चुप हो गए, कमाल ये क्या हो गया। खैर चलो, बातचीत होना होना हो गया, चले गए। शाम को मैं स्वामी से पूछा, ये क्या नाटक था, कोई मरा था क्या? अरे नहीं, इनके रीति रिवाज ऐसा है, बड़ों के पास जाते तो पहले रोते हैं। कोई मरा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख। गुरु की कृपा पाने के लिए रोया जाता है, अब बताओ, बड़ों के आशीर्वाद पाने के लिए रोया जाता है। नहीं, शोक दर्शा, शोक को दर्शाओ तब आशीर्वाद प्राप्त करो, कृपा प्राप्त करो। यहां भी उन्होंने कहा शोक मोह दधो, शोक मोह महो दधो। ऐसे अर्जुन के लिए निमग्नाय उपदेश, इसे लोग कहते हैं वेदांतियों को, सबको पहले शोक मोह का नाटक करना पड़ेगा, तब तक वेदांत सुनना चाहिए। उल्टा अर्थ देते हैं, वेदांत के अधिकारी के तो विवेक चाहिए, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षता, ये वेदांत के अधिकारी का अर्हता कथन किया हुआ है। अब यहां पर लेकिन इन्हीं का है ना, विवेक वैराग्य संपन्नाय अर्जुनाय, विवेक वैराग्यादि संपन्नाय अर्जुनाय उपदेश क्यों नहीं बोला? इसका मतलब कि अर्जुन वेदांत के अधिकारी नहीं था, विचारणीय विषय है। यहां पर भाष्यकार लिख रहे हैं बहुत ही सतर्क होकर शब्दावली प्रयोग किए हैं, शोक मोह महोदधो, ये नहीं कहा विवेक वैराग्य संपन्न है, सांच चतुष्टय संपन्न है, अर्जुन आयो उपदेश ये बोलना चाहिए था। जब वेदांत पर का व्याख्या करने जा रहे हैं, भाष्य लिख रहे हैं, तो वेदांत अधिकारी अर्जुन बना करके, निमित्त बनाकर जब भगवान कह रहा है, तो वेदांताधिकारी का लक्षण इसके साथ जोड़ना चाहिए था, विवेक वैराग्य साधन चतुष्टय संपन्नाय अर्जुनाय उपदेश, ये होना चाहिए था भाषाकार ने इसको लिखा। सब कुछ लोगों का कथन यहां पर ऐसा होता है कि भाष्यकार जो है प्रथम अध्याय अधिकारी का अध्याय, प्रथम अध्याय अधिकारी अध्याय, उत्तम अधिकारी, मंदाधिकारी, मध्यम अधिकारियों को बताने के लिए पूरा 42 श्लोक है, बताएंगे हम शब्दों का अर्थ भी। हम ये तो कथा विशेष तो नाम है सब, अश्वत्थामा, वर्कर्ण, घोर, तब नाम बोल रहे हैं वहां पर, लेकिन नाम नहीं है वास्तव में, अधिकारी का लक्षण बता रहे हैं। हर एक नाम की उत्पत्ति करेंगे, अधिकारी तरफ कैसे घटेगा दिखाएंगे आप, तो बाद की बात। लेकिन यहां पर उसके से संबंध कैसे जोड़ेंगे, शोक मोह का साधन चतुष्टय के साथ क्या संबंध है या नहीं बोलो, शोक और मोह का साधन चतुष्टय के साथ कोई संबंध है या नहीं है? नहीं है तो फिर भाषा गलत हो जाएगी, है क्यों? शोक से तात्पर्य क्या है यहां पर, ज्ञानाभाव शोक न तो दुखम इत्यर्थः, शोचनार्थ शूद्र, अपशूद्र आदिकरण ब्रह्मसूत्र में निर्णय लिया, जब रईक ने बोला राजा को शूद्र कहा, तो शूद्र का क्या किया वहां पर, शोचनाथ शूद्र, शोचनाथ शोकनाथ, शोक शोच शुच धातु का ही बनता है शोक, शोचनाथ उन्हें शोक करने से, शोक क्या थी उसको राजा को वहां, वो उस उपासना का मुझे ज्ञान नहीं है जो वैकुंठ के पास है, उस ज्ञान अभाव ही शोक है। इसे ब्रह्म स्वरूप भूत आत्मज्ञान अभाव को यहां शोक शब्द से भाषा करता है। और मोह से क्या लेना, वो मोह नहीं, गुरु नाथ पर महान भवन को लेते हैं, मा ऊह इति मोह, मा ऊह इति मोह, मैंने स्वयं शास्त्रों को समझ के सुन करके उसे ऊहा पोह करके तर्क के द्वारा निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था, इसे गुरु के शरण में जाना पड़ा, भगवान के शरण। ऊह सामर्थ्य अभाव मोह, मा मने अभाव नहीं, किम नास्ति, ऊह सामर्थ्य नास्ति, मा ऊह इति मोह, शोकश्च मोहश्च ज्ञान अभाव विशिष्ट स्व सामर्थ्य अभाव, शास्त्र निर्णय स्व सामर्थ्य अभाव अर्जुनो वेदांत अधिकारी स्या। इस तरह से शोक मोह शब्दों को शास्त्र से समझना पड़ता, विवेक है वैराग्य भी है, यहां ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इसलिए शोक है। और शास्त्र भी पढ़ा लिखा द्रोणाचार्य जैसे गुरु से पढ़ा लिखा साधारण आदमी से तो नहीं, सब शास्त्र का ज्ञान है, किंतु शास्त्र को सब प्रथम अध्याय में क्या दे रहा है, सारा शास्त्र उल्टा उल्टा बोलता है, गलत जगह पर लगाता है, मिस कोटेशन ना, मिस कोटिंग करते हैं इसको, जहां जो चीज उद्धृत होना चाहिए उसके विपरीत उद्धरण दे देता है, कहीं का कहीं लगा देना, ये काम कर रहा है अर्जुन। इसका मतलब क्या है, शास्त्र ज्ञान तो है लेकिन उसको जिस ढंग से समन्वय करना चाहिए ऊह करने की क्षमता वो नहीं है, इसलिए शोक मोह महोदय निमग्नाय उपदेश, ये विशिष्ट त्यां छिपा हुआ है रहस्य, गुणादि कई ही गृहित अनुष्ठीय मानस धर्म क्यों, इसलिए अर्जुन कैसा था, मूर्ख नहीं था, सर्वगुण संपन्न है, गुणादि कई ही गृहित गुण अत्यधिक सात्विक गुण संपन्न व्यक्ति ये धर्म को ग्रहण करता है, वो अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान करने से उसका विस्तार फैलता है, उसको देखकर लोग समझते हैं और भी लोग अनुष्ठान करते हैं, धर्म प्रचिन गमिष्यति उपदेशा, या मान रहे हैं कि अर्जुन सर्वगुण संपन्न गुणादि कैरी गृहीत सन अनुष्ठीय मानस्य धर्म प्रचयम प्रचारम विस्तारम गमिष्यति वत्वा अर्जुनाय उपदेश स भगवान, ऐसा ऐसे मान करके ही भगवान ने उस अर्जुन को उपदेश दिया है। टीका में किंचित अतएवपि कथम ईश्वरस्य अनादि निधनस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्य मुक्त स्वभावस्य स्वभाव विपरीतम जन्मादि संभवति, प्रश्न उठता है नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला परमात्मा है तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म वो जन्मादि क्यों प्राप्त करेगा, क्योंकि जन्मादि में क्या समस्या है, कहते क्योंकि नहीं भूतानाम ईशिता स्वतंत्र स्वात्मन अनर्थम स्वयमेव संपादित मरदी, जो भूतों के ईश्वर होता हुआ स्वतंत्र होता हुआ अपने आप को अनर्थ जाल में क्यों डालेगा कोई, क्योंकि जन्म लेना शरीर प्राप्त करने का मतलब अनर्थ जाल में पड़ जाना, स्वयमेव संपादित न रहती न चासिद्यादि ग्रह किमपि फलम उपलब्ध थे, और दयाल ग्रहण करने का भी क्या लाभ है, क्या फल है, उस वहां भूताना मनुज कृक्षया त्रिगुणात्मिका तब कहते वो वास्तव में जन्म लेते ही नहीं है, माया के द्वारा वैसे दिखाई देता है, त्रिगुणात्मिका सुसृक्षित देहादिगत वैरूप्य सिद्ध्यर्थम सृजन करने के लिए इच्छित देहादि में जो वैरूप्यता है उसकी सिद्धि के लिए यह बात विशेषण दिया त्रिगुणात्मिका, ये भगवान अनेक प्रकार के शरीर बनाए हैं, अनेक अवतार लिए हैं, कई पशु अवतार लिया, शुरू शुरू में सारे पशु उतारे, फिर आधा पशु आधा मनुष्य अवतार लिया, उसके बाद मनुष्य अवतार लिए हैं, पहले तीनों पशुओं को आदमी खा गया ना क्या करेगा, भगवान बेचारे परेशान हो गए, लोग स्वर को खा बड़ा अवतार स्वर उसको खाने लग गए लोग, फिर कच्छप अवतार लिए कछुओं को खाने लग गए लोग, मत्स्य अवतार लिए उसको भी खाने लग गए लोग, तो भगवान ने देगा वैसे अवतार लो देख क्या दे भाग जाए खाएगा क्या, नरसिंह अवतार ले लिया, वराह कच्छप मीनी मनुष्यर कवलीकृतम, मनुष्य ने सबको कवलीकृत कर दिया, इति मत्वा श्रीहरि नृसिंगो सदा भूत, ऐसे मान करके श्री हरि ने जो नृसिंह भगवान हो गए, ऐसे लोग साहित्यकार लोग बना दिए हैं, कहते इस प्रकार कैसे उतार लिया, पशु उतारने तमोगुण चाहिए, कहते हाँ इसे त्रिगुणात्मक माया है, कहीं रजगुण का उतार लिया परशुराम बन गए मार काट सबको करने लग गए, राम अवतार लिए रक्षण मार कृष्ण अवतार रजगुण ही अवतार है, सात्विक अवतार ऋषभ देव के रूप में अवतार लिए, बलि के घर में पहुंचे वामन अवतार लिए ब्राह्मण के रूप में सात्विक अवतार, इसी गति जो अवतार की अनेकता है अनेक प्रकार की है, वो क्यों हुआ? त्रिगुणात्मिका। ईश्वर पारवश्यम तस्याः दर्शयति, और ईश्वर के परवशता है उसमें, इसी को सिद्ध करने के लिए स्वाम मायाम कर दिया और उसे अपने वश में स्पष्ट करने आगे वशीकृत शब्द भी प्रयोग कर रहे भाषिकार। तस्याश्च प्रतिभास मात्र शरीरत्वमेव न तु वस्तुत्वमिति आह, क्योंकि जो है परमात्मा का जो शरीर है वो प्रतिभास मात्र है, वास्तव में कोई शरीर नहीं होता, इसलिए शब्द प्रयोग कर दिया मायाम। तस्य नानाविध कार्यकार आकारण परिणामित्वं सूचयति, और वही माया नाना प्रकार कार्याकारण परिणाम को प्राप्त करती है, यह बात को सूचित शब्द प्रयोग किया मूल प्रकृति। ईश्वर से प्रकृति अधीनत्वं वारदि, लेकिन सब जीवों के समान प्रकृति का अधीन ईश्वर के अवतार का शरीर भी नहीं होता, ईश्वर का अवतारात्मक जो शरीर है वह शरीर के भी अधीन प्रकृति है, प्रकृति का अधीन वह शरीर नहीं है, इसके लिए कहते वशीकृत्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव नित्यतम कार्याकार विरहितत्वम शुद्धत्वम अकारणत्वम बुद्धत्वम अजड़त्वम मुक्तत्वम अविद्या काम कर्म पारतंत्र राहित्यम। जीव के स्वभाव है कार्याकार है तो जीवता आ गया, उसे रहित है तो नित्यत्वम, शुद्धता का मतलब कारण रहित्यम, बुद्धता मतलब अजड़त्वम चेतनत्वम इत्यर्थ, मुक्तत्वम का अर्थ अविद्या काम और कर्म इन तीन के अधीन न होना। नित्यत्वादय संसार अवस्थायां असंतो मोक्ष अवस्थायां संभवंती इति युक्तमित्याह स्वभावयति। कोई कह सकता है चलो नित्यत्वादी जो संसार अवस्था में नहीं है, संसार अवस्था में नहीं है ना नित्यत्वादी, वो तो मोक्ष अवस्था में ही रहेगा, लेकिन जब शरीर लेके संसार अवस्था में घूम रहे उस समय तो सारी चीज रहेगी, कहते नहीं नहीं ये तो उनका स्वभाव है, स्वभाव इति स्वभाव। देहग्रह प्राधान्य माया दर्शयितुं पुनः स्वमायया इत्युक्तम्, देह ग्रहण करने में प्राधान्यता माया की होती है, इसी बात दिखाने के लिए दोबारा शब्द आया स्वमायया, पहले कह दे वशीकृत्य उसके बाद भी दोबारा क्या बोल रहे स्वमायया शब्द बोल रहे भाष्यकार। सवायम पुरुषो जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान श्रुति आश्रित्या देहवान इव, वृदानक परिषद है सवायम पुरुषो जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान, श्रुति के आधार पर कहते हैं ऐसा लगता है कि शरीर को धारण कर रहे हैं, शरीर के द्वारा क्रियाकलाप कर रहे हैं। जात इव देहवान इव इवकाराभ्याम देहादेर अवस्तुत्व कल्पितत्व द्योतते, ये दो बार इव बोला ना उन्हें भाष्यकार, देहवान इव जात इव, बल्कि अन्य लोगों ने बाद में भी जोड़ दिया लोकानुग्रह कुर्वन इव करके भी कुछ लोगों ने जुड़वाया है, किसी किसी ग्रंथ में हमारे में नहीं था लेकिन कुछ लोगों ने जुड़वाया। तो यहाँ पर टीका से स्पष्ट है दो ही होना चाहिए, तीन युवा नहीं, युवकाराभ्याम यदि युवकार ही बोल देते टीकाकार, युवकाराभ्याम ध्याद्र अवस्तुत्व कल्पितत्व द्योते थे। धर्मद्वय उपदेश द्वारा प्राणी वर्ग से अभ्युदय निश्वेश तत्परत्व आपादन लोकानुग्रह, धर्मद्वय उपदेश के द्वारा समस्त प्राणियों को अभ्युदय और निश्वेश में लगाना है, उनको प्रवृत्त कराना, अनुष्ठान करने को प्रवृत्त कराना ही यहां मुख्य फल है, उसी का नाम लोकानुग्रह है। यद्यपि कूटस्थ स्वतंत्र नित्यत्व लक्षण स्वयं ईश्वर स्वतो दृश्यते तथापि यथोक्तम माया शक्त्या देहादिगृहत्व प्राणीनाम अनुग्रह आदधानो न स्वभाव परिम्परियते, यद्यपि वह निश्चित बुद्ध है फिर भी उन्होंने शरीर धारण कर लिया, उतने मात्र से भी उनके अंदर विद्यमान जो सामर्थ्य है उसका कोई पराभव नहीं होता, कहते फिर भी भगवान को यह सब करने की जरूरत क्या। कल हम लोग जगह थे, कुछ पंडित लोग थे, बोल रहा था ना एक आदमी, भगवान को जरूरत क्या है सब करने की, नाटक बार बार वह झंझट पैदा करता है, हम लोगों को भी उठा पटक करते रहता, कभी सुख देता कभी दुख देता है। अरे हमारा आम से डेली क्या सामान्य पूजा कर रहे हैं, अब कुछ हम तड़ंग लगा देता है, परेशानी पैदा करता है, फिर हमें ज्योतिष पास जाना पड़ता है, विशेष पूजा पाठ करनी पड़ती है, ये सब लफड़ा क्यों करवाता है हम लोगों से, बोल रहा था। तो मैंने कहा कि वो ऐसे करते कराते कुछ नहीं है, तेरे कर्म तेरे को नचा रहा है और तेरी बुद्धि भ्रष्ट विचार ला रहा है ना, ये भी तेरे कर्म के से भ्रष्ट विचार भी आ रहा है, सावधान हो जाओ, सच्चे हृदय से श्रद्धा से करो, तो कम आएगा ऐसे उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव तो आना ही है, जीवन एक लहर है, सुख दुख का लहर है। तुम तो केवल सुख चाहो असंभव है, केवल दुख भी चाहो वो भी असंभव है। सुख दुख लहरात्मक है, स्वरूप ही केवल सुखात्मक है, केवल दुख का तो कुछ होता ही नहीं संसार में। स्वरूप तो केवल सुखात्मक जरूर है, लेकिन संसार में केवल सुख भी नहीं है। इस लहर को अनुभव करना है तुमने। आई लहर कितनी उछलेगा, जैसे शॉर्ट लहर आएंगे या बहुत देर देर में लगेगा, ये निर्भर है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कर्मों के। इसलिए अपने चंचलता छोड़ो, जो तुम्हारी अपना कर्तव्य करो, अपने आप सब सही होते जाता है, सारे रास्ते खुल जाते हैं। क्यों? भगवान खुद ही का स्वकर्मात्म अभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव। अपना कर्म जानो, अपने कर्तव्य समझो, पहले क्या है, तुम कहां हो, तुम एक क्षत्रिय हो, एक गृहस्थ हो, अपने कर्तव्य जानो उस चीज में। और जहां तुम धंधा करो, धंधे का भी स्वरूप समझो, उसमें कितनी ईमानदारी हो सकती है, कितनी बेईमानी हो सकती है, वो बेईमानी से कितनी कमा रहे हो, उसके कितना अंश तुम कहां डाल रहे हो, क्या कर रहे हो। शक विभाग धन का जो वर्णन है मनुस्मृति में, ये सब समझ के उस हिसाब से चलो तो फिर ज्यादा समस्या नहीं आएगा। कर्मफल भोग तो रहेगा ही। इसलिए तो वैसे क्या उस ईश्वर को भी होता कहते नहीं नहीं स्वभाव परियम न परियति प्रयोजन अनुद्देश्य न मंदो भी प्रवर्तित है। तो ईश्वर की प्रवृत्ति हो रही है, अवतार ले रहे हैं, देहवानी व जाते वो हो रहे हैं, तो क्यों, क्या प्रयोजन है? लोक अनुग्रहार्थम स्वप्रयोजन अभाव। इसलिए कहते हैं कि न्यायाद ईश्वर से आप्त कामतया, ईश्वर तो सकल काम प्राप्त है उनको, आप्त काम है, आत्म काम है, ये शब्दावली है ना ईश्वर के लिए, वो कैसा है, आप्त काम है, आत्म काम है, ऐसे को क्या जरूरत है सब करने को। कृत कृत्यस्य प्रयोजनाभाव अनुग्राह्याणां च अद्वैतवादे वितृक्तानां असत्तां च। किस पर अनुग्रह करोगे आप, से बिन कोई चीज है जिस अनुग्रह करेंगे आप, है नहीं अद्वैतवाद में। न धर्मद्वय उपदेष्टुम उचितम, इसे धर्मद्वय उपदेश देना भी व्यर्थ है, किसको उपदेश दोगे। तब सिद्धांत कहते स्व प्रयोजन अभाव, अपना कोई प्रयोजन नहीं है, और अद्वैतवाद में स्वभिन्न कुछ भी नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन परिदृश्यमान कल्पित इस जगत है ना, परिदृश्यमान है, कल्पित जरूर है, इन कल्पित वरी कृपा करना भी जरूरी है। कैसे, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत घटना घटी थी, हम लोग ज्ञानपीठ में थे, एक महात्मा का कलकत्ता से कुछ भगत आए थे, वो बाहर गर्मी का दिन था, बाहर सोए थे, मच्छरों के कारण से उसने मच्छरदानी लगा करके सोया था। एक तरफ कुत्ता था बड़ा झोपी नाम, बड़ा प्यारा कुत्ता था, वो भी हम लोगों के पास वहां ऊपर सोया, हवा चलती ऊपर अच्छा लगता है, वहां सोया। वो आदमी रात्रि पता नहीं क्या खराब स्वप्न देख रहा होगा, करता रो रहा, उसे आवाज करने लगा वो, लेकिन वो उसको देख करके नींद जग गया कुत्ते का सबसे पहले। अब कुत्ता देखा कि क्या हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहा आदमी, वो समझ गया ये आदमी को डरा होगा। देखो कुत्ते का दिमाग, उसने पहले जगाया एक महात्मा को जो बगल में था, उसको जगाया कुत्ता ने, देखा तो वो कर रहा कुछ बोल रहा था टूटांग, लेट के वापस हुआ महात्मा वैसे, वो कुत्ता ने खोपड़े बाल पकड़ लिया आदमी का, कुत्ते ने उस पर कृपा कर दी, उसका स्वप्न से बाहर ला हिला हिलाया और उसका स्वप्न जग गया, जग गया तो बैठ गया, रोना बंद हो गया। मैंने को कुत्ते ने अनुग्रह किया, यदि भी कल्पित दृश्य में है वो, कुत्ते को समझ में आ रहा है ये भय में है, और हम लोगों ने कल्पित सोच छोड़ दिए, लेकिन उसने सोचा कि नहीं नहीं इस पर कृपा करना चाहिए, इसको जगाना चाहिए, इस भय से निकालो जल्दी इसको भय से बाहर, और कुत्ते ने अनुग्रह करके उसको भय से। इसलिए भगवान हम लोगों को ऊपर कृपा कर रहे हैं, यदि हम लोग सब कल्पित हैं, पड़े हैं दुख में, रो रहे धोरे हैं, रोज कुछ ना कुछ खचर पचर चलते रहता है, कभी ये खराब तो वो खराब, ये गड़बड़ तो वो गड़बड़ चल रहा चल रहा चल रहा, अब उस पर कैसे कृपा करेंगे। यदि भी कल्पित है, ब्रह्मा का स्वप्न के अंदर सारी चीजें हैं। इसे कहते देखो भाषा टीका का, कल्पित भेद भांजी भूतानी उपादाय, कल्पित भेद का भागी इन जीवों को ग्रहण देखते हुए, उनको ग्रहण करते हुए, तद अनुग्रह इच्छया चैत्य वंदनादि विलक्षण धर्मत्वम अर्जुन, चैत्य वंदनादि जो बौद्धादियों की अधर्म जो है उससे विलक्षण धर्मत्वभूत वस्तुओं को अर्जुन निमित्तीकृत आप्त कामोपि भगवान उपदिष्टवान इत्यर्थः, आप्त काम होने के बाद जो भगवान ने इनका उपदेश दिया है ऐसा इसका। क्योंकि जब जब भगवान आए तो पहले बोल यदा यदा धर्मस्य है ना, ग्लानी भवती अधर्म का विवर्धन पहले बोल चुके हैं, प्रवर्धमाने च अधर्म है। तो इसलिए वो कल्पित इस जगत के अंदर जब अधर्म बढ़ता हुआ दिखता है, धर्म क्षुद्रता को प्राप्त हो रहा है और धर्मावलंबी को धर्मानुष्ठान करने में बाधाएं जब अधर्मी पैदा करने लगता है, अधर्म केवल बढ़ते रहे कोई समस्या नहीं है। जैसे आजकल क्यों भगवान का अवतार नहीं हो रहा है कि अधर्म अपने बढ़ रहा है, इन धर्मावलंबियों को धर्मानुष्ठान करने में अधर्म ही आकर रोक रहा है। आप मेरे कमरे घंटी बजाते रहे, कौन रोक रहा है आपको? पूजा करिए, मंदिर घंटा बजा रहा है, सब हो रहा है, मैं गिला करके महिमा गा रहे हैं, लोग हल्ला मचा रहे हैं, कौन रोक रहा है? को रोकने आया गया, कोई कानून बना गया, हर की पड़ी में लाखों इकट्ठे की आरती उतार रहे हैं, कौन रोक रहा है आपको? जब ये रोकने लग जाए अधर्म हम लोगों को पूजा पाठ करने, अगर शास्त्र नहीं पढ़ोगे पढ़ाओगे यहां रोके, तब भगवान आएगा, उसे पहले अवतार नहीं लेगा। जब तक आप गीता पढ़ रहे पढ़ा रहे हैं इसका मतलब है आप भगवान का अवतार लेने का टाइम अभी बहुत दूर है, जरूरत नहीं है अवतार लेने। यही तो हुआ ना रावण लोगों ने क्या किया, मेरी हवन करो, विष्णु हवन नहीं करना, पकड़े हवन करने पीट नहीं लगते, विष्णु स्वाहा करो तो पीट दिया उसको, रावण आए स्वाहा करो, मैं ही भगवान मेरे को दो आहुति, कर्म करने वालों को बाधा कर दिया और अपनी पूजा करने को कहा, तब जाकर के अवतार लेना पड़ता। इतनी अधर्म की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं है, अभी तो अधर्म बच्चा है, छोटा बच्चा है, बहुत देर है। इसीलिए उपदेश देते हैं कि कल्पित होने के बावजूद भी उस पर भी अनुग्रह करना इष्टमान करके उपदेश देते हैं, यह इसका अर्थ हुआ।